Вы на хвалях Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Знаходжанне Курманбека Бакіева ў Менску дало канкрэтны вынік на дыпламатычным узроўні. Пасол Беларусі ў Кіргістане Віктар Денісенка і ўсе супрацоўнікі пасольства адкліканыя ў Менск. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі. Прадстаўнікі беларускага міністэрства замежных спраў раней паведамлялі пра тое, што робяцца захады дзеля бяспекі супрацоўнікаў беларускай амбасады і іх сем'яў у Бішкеку. Пэўны час таму Кіргістан пакінулі спачатку дзеці супрацоўнікаў, потым жанчыны, а цяпер камандзіраваныя супрацоўнікі мужчыны. Пасол Беларусі ў Кіргістане Віктар Денісенка адкліканы для кансультацый. Памяшканне амбасады ахоўваецца мясцовымі органамі улады. Паводле прэсава сакратара міністэрства замежных спраў Беларусі Андрэя Савіных, ніхто не мог гарантаваць бяспеку беларускіх дыпламатаў ва ўмовах Бішкеку. Спадар Савіных сказаў, што цяпер няма магчымасці рэагаваць на пікеты, якія праводзяцца каля будынка беларускай амбасады. С учётам складывающейся ситуации, посол Республики Беларусь был отозван в Минск для консультаций. Также сотрудники посольства были откомандированы в столицу. Это обусловлено вопросами безопасности. Для нас безопасность наших граждан является главным вопросом. Хочу подчеркнуть, что мера эта временная, которая связана с проблемами по обеспечению физической безопасности наших дипломатов. Они вернутся к исполнению своих обязанностей, как только ситуация нормализуется. Наши дипломаты отозваны не как ответная мера, и никаким образом не как демарш, а исключительно в целях обеспечения безопасности наших людей. Паводле спадара Савіных ішлі пагрозы на адрас конкретных асобаў. Ён адзначыў, што гаворка ідзе пра экстрэмісцкія элементы, якіх ніхто не кантралюе. Если бы ситуация в Бішкеке была бы нормальной с точки зрения безопасности, то наше посольство продолжало бы свою работу. Это очень важный момент, потому что мы все-таки считаем, что отношения между странами не должны стать заложниками вот нынешней ситуации. Дружественный характер наших отношений между нашими народами не может быть никоим образом поставлен под угрозу. Дипломатичные отношения помеж Беларусью и Киргизстаном, однако, протягиваются. Тым часам, як вы чулі з выпуску навінаў, сёння прыхільнікі Курманбека Бакіева памянялі ўладу ў Ошы, паўднёвай сталіцы Кіргістану. Некалькі сотняў чалавек штурмам узялі будынак абласной адміністрацыі і вярнулі ў кабінет ранейшага бакіеўскага губернатара Мамасадыка Бакірова. Вось што ў сувязі з гэтым заявіў прадстаўнік часовага ўраду Азімбек Бекназараў. Аквала. Мы можем сказать, что ситуация ускладняется тем, что контрреволюционные силы спробуют объединяться. Яны хотят своего рода отплаты. После революции яны некий час были у подполья, а теперь выходят и объединяются. Про сегодняшнее развитие ситуации с Бишкеку рассказывает корреспондентка Радио Свободы Гуляим Ашакеева. До речи, она не погодилась со свержением, что улада у Оши поменялась. Сторонники Бакиева вернулись к власти, сказать некорректно, во-первых. Во-вторых, это не точно. Потому что пока неизвестно, кто они такие, сторонники Бакиева или люди, которые недовольны деятельностью временного правительства, или какие-то третьи силы, как мы здесь называем их. К данному моменту, да, прежний губернатор области Мамасадык Бакиров и его заместитель, они силой ворвались в здание, заняли свои прежние кабинеты. Тем временем там же сидит и Генбеков, который является нынешним главой Ошской области. Поэтому сейчас идут там переговоры. И односторонно сказать, что там уже сторонники Бакиева установили власть и взяли управление Ошской области на свои руки, это преждевременно и неточно. А каким образом реагирует Бишкек? Конечно, Бишкек реагирует очень остро. Сегодня после обеда в Ошскую область вылетел генерал Исаков, который является министром обороны Кыргызстана. И только что вышел указ председателя Временного правительства о назначении генерала Исакова спецпредставителем Временного правительства в Ошской, Джалабадской и Баткенской областях, в том регионе, южном регионе, где сейчас идут вот беспорядки. И что нового сегодня было в белорусской теме? Были ли сегодня попытки общественности добиться приема в белорусском посольстве? Сегодня перед белорусским посольством был, насколько мне известно, был митинг. И это был абсолютно мирный митинг. И они за сегодня еще поставили в известность, что каждый, по-моему, вторник, четверг они будут проводить там митинги. До того времени, пока бывшего президента Бакиева вернуть в Кыргызстан. Это была корреспондентка Радио Свобода у Бишкеку Гуляим Ашакеева. Нагадаю, что на гэтый момент посольство Беларуси у Кыргызстане уже опустело. Ну а что до магчымасці у выдачы Курманбека Бакиева назад на радзіму, то сёння пресовый сакратар беларускага МЗС Андрей Савіных заявіў наступнае. Працэс выдачы асоб іншым дзяржавам носіць юрыдычны характар і патрабуе выканання дастаткова сур'ёзных юрыдычных працэдур. Свобода у живым эфире. Свежие новины. Информация только докладная. Анализ проблемы шматпаковы. И заўсёды звонки слухачоў. От 6 до 8 раницы. От 6 вечера до полночи. Ловите свободу. Зараз да віцебскага працэсу, які стаў свайго роду юбілейнай адзнакай да 15-годдзя рэферэндуму аб сімволіцы. У кастрычніцкім райсудзе Віцебску працягваецца разгляд крымінальнай справы Сергея Каваленкі, які 7 студзеня вывесіў бел-чырвона-белы сцяг на галоўнай гарадской навагодняй ёлцы. У судзе былі дапытаныя сведкі з боку абвінавачання і абароны. Паведамляе Браніслава Станкевіч. Падчас сённяшняга суду сябар кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Сергей Каваленка тройчы патрабаваў адводу абвінаваўцы, тройчы ўсяго суду ў поўным складзе і 4 разы асабіста суддзі Яўгена Борунова. На думку актывіста, суд выразна стаіць на баку пацярпелых міліцыянтаў, падпалкоўніка Андрэя Іванова, малодшага сержанта Максіма Максімова і старшага сержанта Васіля Палітыкі, якія твердзяць, што Каваленка аказваў ім супраціў падчас затрымання і што ягоны ўчынак гэта злоснае хуліганства. Суддзя, прокурор сведки спевают в один унисон. Потерпелые задают сведкам пытания там, где их не тычет подполковник Иванов, отказывая за всех их троих, за все. Да. Прокурор на наводящее пытание задавал. И судья, али я что-то кажу, прерывая, глядит сквозь меня, как про стекло, и ходайнистве не задовольняя. Поводины судьи Евгена Бурунова обурили не только подсудного. Незадовольнение тем, как ведется процесс, выказала и жонка активиста Алена Коваленко. С этой нагодой она собирается писать скаргу старшине суду. Судья ведет себя недостойно. Постоянные ухмылки, постоянное саркастичное, циничное отношение к обвиняемому. И пробуя зарабить так, как Сергей начал нервничать, явно чувствуется его нежелательное отношение к потерпевшим. Сергей Коваленко заявил ходатайство, как его громадскими представниками у суде признали жонку Алену Коваленку, брата Виталия Коваленку и сябра Тараса Сургана. Суд отхилил и это ходатайство. У суде выступили сведки. Супрацовники предприемства «Зеленбуд», якое потребует 69 тысячи рублей за пошкодженные галинки новогодней елки, а так само представники позашкольных детских установок, якія 7 студзеня ладзілі канцэрт на плошчы Перамогі. Яны паказалі, што з'яўленне сцяга не перашкодзіла мерапрыемству, хаця менавіта з прычыны таго, што на плошчы было шмат народу, учынак Сергія Каваленкі кваліфікаваны міліцыяй як крымінальны. Адвакат Пётр Каваленка не бачыць у акцыі апазіцыянера крымінальнага зместу. Я считаю, что в данном случае состава уголовного преступления нет. Ну, административное может быть. На тым, што Сергей Каваленка здзейсніў хуліганскі ўчынак, вывесіў шысцях, стаяць пацярпелыя міліцыянты. Яны запатрабавалі ад Сергея Каваленкі кампенсацыі маральнай шкоды памерам 10 мільёнаў кожнаму за тое, што апазіцыянер нібыта іх публічна абражаў, а таксама наносіў адзінкавыя ўдары. Яны самі цвердзяць, што актывіста не збівалі, хаця цялесныя пашкоджанні ў Сергея Каваленкі зафіксавала медычная экспертыза. Подполковник Иванов твердит, что милиция обходится с затриманными ветливо и тактовно. Мы считаем и в практике это проводим, чтобы задержание человека было как можно большими сотрудниками. Один берет за ноги, двое за руки, мы ложим аккуратно для того, чтобы надеть наручники, это если необходимо. подполковник Андрей Иванов каже, што патрабаванне ад Каваленкі па 10 мільёнаў мае маральна-выхаваўчы характар. Асабіста ён заяўляе, што адсуджаныя грошы ўсе да капейкі перадасць Дубровінскаму дзіцячаму дому. За рэплікі з месца і падказкі суддзя абмежаваўся за ўвагай на ягоны адрас. А вось актывіста Тараса Сургана выдаліў з залі нібыта за парушэнне дысцыпліны. Суд над Сергеем Каваленкам мае завершыцца бліжэйшымі днямі. Рэпартаж з Віцебску. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Александр Радкевіч, пасёлка Чысць, Маладзечанскага раёна. Мы не належым ні да якіх партый, проста паспрабавалі выкарыстаць сваё права быць выбранымі ў сельсавет. І пераканаліся, што гэтым правам у нас могуць карыстацца далёка не ўсе. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Гэтая перадача ў наступнай паўгадзіне эфіру. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. Нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Беларускія пасольства ў поўным складзе адкліканыя з Кіргізстану ў Менск. Пачаўся афіцыйны візіт у Беларусь прэзідэнта В'етнаму. У часе перамоваў з Александрам Лукашэнкам Нгуен Мін Чхэт прапанаваў Беларусі ўзяць удзел у разведцы і здабычы в'етнамскай нафты. У Віцебску працягваецца суд над Сергеем Каваленкам за вывешванне сцяга. Рахункі яму прад'яўляюць зелянбуд і міліцыянты. У Менску прэзентавалі чарнобыльскі атлас. Аснову яго складаюць падрабязныя мапы радыяцыйнай забруджанасці Беларусі, Расіі і Еўропы. Паводле міністра замежных спраў Ізраілю, зброя, якую перавозіў затрыманы ў Таіландзе беларуска-казахскі экіпаж, прызначалася для Хамасу і Хезбалы. Працягваем праграму. З пяцідзённым візітам у Беларусь прыбыў прэзідэнт В'етнаму Нгуен Мін Чхэт. У часе перамоў з Александрам Лукашэнкам ён прапанаваў Беларусі ўзяць удзел у вывезцы і здабычы в'етнамскай нафты. А Лукашэнка заявіў пра супольную перамогу ў в'етнамскай вайне. Падрабязнасці ў Валера Каліноўскага. В'етнам – адна з несматлікіх краін свету, з якімі ў Беларусі рэгулярна адбываюцца кантакты на вышэйшым узроўні. Раней у Менску пабывалі кіраўнікі парламенту ды ўраду, прэзідэнт В'етнаму, генеральны сакратар кампартыі В'етнаму, якая па-ранейшаму кіруе гэтай краінай. У 1997 і 2008 гадах з афіцыйнымі візітамі ў В'етнаме пабываў і Александр Лукашэнка. Але блізкія палітычныя дачыненні пакуль не паспрыялі эканамічным дасягненням. Гэта прызнаў прэзідэнт В'етнаму, які заявіў у Менску, цытую, «У нас добрыя палітычныя адносіны, а што датычыць эканамічных, то яны пакуль сціплыя». У 2008 годзе таваразварот паміж Беларусю і В'етнамам дасягнуў свайго максімуму і склаў 124 мільёны даляраў. Прэсавы сакратар МЗС Беларусі Андрэй Савіных прызнаў, што магчымасці двухбаковых гандлёва-эканамічных адносін Беларусі і В'етнаму далёка не вычарпаныя. Мы маглі бы рэалізоўваць сумесныя праекты ў абласці здабычы палезных ископаемых, ў абласці строительнага сектара. Как представляецца, данный візіт даст сур'ёзны толчок развіццю нашых двухсторонніх адносін у гэтым направлении. Александр Лукашэнка на сустрэчы з Нгуен Мін Чхэтам заявіў, што Беларусь разлічвае на падтрымку з боку В'етнаму на рынках паўднёва-ўсходняй Азіі і што Ханой можа разлічваць на падтрымку з боку Менску ў Еўропе. В'етнам для нас абсалютна понятная страна. Народ в'етнамскі вам хорошо знаком. Многія десятилетия нас связывают теснейшая дружба, в том числе мы вместе с вами прошли войну, ту тяжелую войну, которая разгорелась на вашей земле. И нам очень приятно, что и в той войне мы победили. Александр Лукашэнка меў на ўвазе вайну ў В'етнаме 60-х гадоў, у якой ЗША падтрымлівалі поўдзень краіны, а СССР – камуністычны паўночны В'етнам. Паводле Александра Лукашэнкі, Беларусь і В'етнам маюць аднолькавыя погляды і падыходы на міжнароднай арэне, якія цесна каардынуюцца. В'етнамскі прэзідэнт прапанаваў Беларусі ўдзельнічаць у сумесных праектах па здабычы вугалю і нафты ў В'етнаме, у пабудове метро ў Ханоі і Хашыміні, а таксама заклікаў падрыхтаваць пагадненне аб вольным гандлі паміж краінамі. Незалежны эканаміст Сергей Чалы перакананы, што знайсці ў В'етнаме замену расейскай нафты беларускім уладам не ўдасца. У В'етнаме здабываецца ўсяго каля 20 мільёнаў тон нафты. Гэта ў два разы болей, чым у самой Беларусі. Апрача таго, варта згадаць, што больш за палову в'етнамскай нафты здабываецца з удзелам расейска-в'етнамскага сумеснага прадпрыемства «В'етсовпетро». У цэлым жа В'етнам, чыя эканоміка зараз актыўна развіваецца, можа быць цікавы для Беларусі, мяркуе Сергей Чалы. В общем, в целом ясно одно, что это очень интересный регион, и он может быть даже не менее интересен, чем Китай. Там, во-первых, очень большой приток прямых иностранных инвестиций штатовских, а во-вторых, туда сейчас идет переток многих бывших китайских производств. Разам з прэзідэнтам В'етнаму ў Менск прыбыла прадстаўнічая дэлегацыя, якая возьме заўтра ўдзел у двухбаковым бізнес-форуме. Беларускі бок спадзяецца падпісаць у часе гэтага форуму кантракты на продаж у В'етнам грузавіковых трактараў, рухавікоў, калію ды малочнай прадукцыі. Прэзідэнт В'етнаму прыехаў у Беларусь на 5 дзён. Ну а пра тое, чаму Беларусь абмінае турысты-замежнікі, пасля званкоў слухачоў. Я также смотрел по телевидению, как переизбирался новый премьер-министр Великобритании. Ну, был просто шокирован тем, что увидел. И новый премьер-министр из Дворца Королевы выезжает спокойно. Только впереди за ним по одному автомобилю. Он едет по городским улицам, останавливается на светофорах. Его обгоняют на скутерах, мотоциклах, на автомобилях. Он уступает дорогу прохожим на пешеходных переходах. С вертолета ведется съемка журналистами. И все это на протяжении всего маршрута от Дворца Королевы до своей резиденции. Я был поражен. Когда к нам Лукашенко в Пинск приезжал, то автобусы не могли останавливаться по несколько остановок. Люди не могли попасть к себе домой. Выйти из дома также не могли. Опаздывали на работу тысячи людей. И учащихся вынуждены были опаздывать на работу, на занятия. Просто поражаюсь, как люди живут за рубежом, в цивилизованных странах, и как живем мы. Я съездил на 9 мая в город Минск, столицу Беларуси. Вот именно с города Сморгонь. Нас очень красиво встретила милиция, раздела, чуть бы не сняли штаны. Это, конечно, был ужас. Столько милиции, столько людей нету, столько милиции. Туда не пойди, туда не приди. Там, короче, всюду проверяли, всюду. С какими целями вообще даже спрашивали, с какими целями приехали в наш город Минск. Я показал паспорт белорусский. Даже просто вот как будто издевались. Вот это вообще ужас. Я просто не дошел до парада, а уехал назад в свой город. Принимали высшие военные начальники парад вооруженных сил Белоруссии, посвященный Дню Победы 9 мая. И впереди всех стоял в военной форме ребенок. Боже мой, как же они все смешно выглядели. Снимок в газете «Народная воля» всему миру показал унижение и солдат, и руководство вооруженных сил Беларуси. Позор высшей степени. Для чего нашим уладам Бакиев? И отказ мой. Бакиев потребен для того уладам, каб узаконить право стрелять белорусов, колены подымется супроть існуючого режима. Звонки на свободу. Ваши гудки, питания и отказы. На вашем радио. По телефоне и проз СМС. Звоните в Минск. 266-39-52. Досылайте СМС. 391-22-24. Телефон для сувязі ў Менску 266-39-52. Беларускія гатэлі запоўненыя толькі на палову. Такой несуцяшальнай навіной падзяліліся сёння з грамадскасцю прадстаўнікі Міністэрства спорту і турызму. Што перашкаджае Беларусі стаць турыстычнай краінай услед за сваімі суседзямі? Пра гэта Ігар Карней. Кіраўнік дэпартаменту турызму галіновага міністэрства Віктар Янкавенка лічыць, што ў цэлым першы квартал гэтага году быў паспяховым. Імпарт турыстычных паслугаў вырас за кошт актыўнай знешнеэканамічнай дзейнасці. У цэлым за першы квартал у сферы турызму склалася станоўчая сальда ў памеры 16 мільёнаў даляраў. Між тым, эксперты мяркуюць, што Беларусь яшчэ вельмі далёка да статусу турыстычнай дзяржавы. Як кажа старшыня Рэспубліканскага саюзу турыстычных арганізацый Валянцін Цэхмейстар, немагчыма гаварыць пра развіццё індустрыі, не адкрыўшы краіну. Ад пачатку году набыла моц асаблівая частка падатковага кодэксу, якая уніфікавала падыход да консульскіх збораў замежных грамадзянаў. У выніку кошт візаў у нацыянальным аэрапорце падскочыў утрая – ад 60 до 90 і 180 еўра у залежнасці ад дыпламатычных нюансаў. Для грамадзянаў ЗША збор вызначаны ў памеры 275 еўра. Вот эти моменты не легли на чашу весов с точки зрения туристического имиджа, имиджа гостеприимства в нашей стране. Более того, они явились полностью неожиданными. В деловом мире так не принято, и мало кто поверит, что директора турфирм, которые буквально 29 декабря рассказывали об условиях прилета своим коллегам, и когда те 1 января приземлялись в аэропорту и узнавали, что вместо 60 евро надо заплатить 180, были весьма удивлены и даже подставлены своими партнерами по бизнесу, и мало кто поверит, что за 2 дня ты не знал об этом. Якраз сегодня МЗС Беларуси огучил сподевание на снижение кошту визов Украины Евразвязу. Але ці выпадае спадзявацца на ўзаемнасць, не робячы крокаў насустрач? Прадстаўнікі Міністэрства спорту і турызму вымушаныя прызнаць, запоўненасць беларускіх гатэляў у лепшым выпадку складае толькі 50%. Не спрыяе актыўнасці як згаданы высокі кошт візаў, так і дарагоўля саміх гатэляў. Нумар у трохзоркавым гатэлі стартуе ад 80 еўра. Выправіць становішча чыноўнікі абяцаюць праз пару гадоў. Перадусім спадзяванне на хакейны чэмпіянат свету, які ў 2014-м пройдзе ў Менску. Перадаваў Ігар Карней. Ну а зараз пра тое, што можа цікавіць не толькі замежных турыстаў. У Менску адбылася прэзентацыя чарнобыльскага атляса. Ён быў складзены беларускімі і расійскімі навукоўцамі. Падрабязнасці падае Галіна Бакунчык. Аснову атляса складаюць падрабязныя мапы радыяцыйнай забруджанасці тэрыторыі Беларусі, Расіі і Еўропы. Таксама ў ім пададзены змены, якія адбыліся на забруджаных тэрыторыях цягам мінулых гадоў, і прыводзяцца прагнозныя паказчыкі радыяцыйнага забруджвання да 2056 году. Пра мэты гэтых даследаванняў гаворыць намеснік дырэктара дэпартаменту ліквідацыі наступстваў аварыі на ЧАЭС Мікалай Цыбулька. Асноўная цэль создання этого атласа – это научная систематизация материала радиоактивного загрязнения территорий. Ну и обеспечение государственных органов, местных исполнительных и распорядительных, научных работников, специалистов достоверной и наглядной информацией. Навуковцы поведомляют, что за 24 годы после трагедии в Чернобыле площадь забрудженной территории Беларуси изменшилась на 4000 квадратных километров, с 46 тысяч до 41. Это значно меньше, чем у России, бо узровень забрудженности на белорусских землях значно вышейших, чем у соседней державе. Навуковцы таксама прагназуюць, што да 2056 году забруджаных земляў у Беларусі стане менш на 10%. Таму атляс будзе мець значную інфармацыйную каштоўнасць для планавання эканомікі і сацыяльных праграмаў у рэгіёнах, пацярпелых ад аварыі, мяркуе адна з ягоных складальніц, дырэктарка дэпартаменту гідраметэаралогіі Марія Герменчук. Создание этого атласа – это очень четкий, ясный, конкретный ответ на те вопросы, которые постоянно возникают. Белорусская наука, представленная в этом атласе, позволяет дать ответы, как же дальше развивается ситуация, связанная с Чернобылем. При этом науковцы поведомили, что атлас забрудженных территорий не будет носить обовязкового характера для выконавчих органов улады, коли ты будут принимать экономичные и социальные решения. Старшиня громадской организации «Союз Чернобыль-Беларусь» Александр Волчанин гэтак прокомандовал. Его на выход. Карта это вельми добра, но почему ученые никогда не подняли в союзном государстве такой вопрос, как социальная защита, унификация законодательства? Вот этого нет. Что деньги идут в союзном государстве на карты, то я считаю, от этого пользы большой не будет. Атлас сучасных и прогнозных аспектов наступства аварии на Чернобыльской АЭС выдадены накладом 1400 особников на паперы и гэтулькі ж на компакт-дысках. Ён будзе распаўсюджваць у бібліятэках, адміністрацыйных і навучальных установах Беларусі. Паведамляла Галіна Абакончык. А якую мудрасць пра каханне вы пачулі найраней? Была я ў бабулі на вёсцы. Зайшла ў хлеў і ўбачыла казу з казлом. А тут ззаду падыходзіць бабуля і кажа: «Любоў зла, палюбіш і казла». Тады мне, напэўна, было гадоў 8 ці 9. Спявачка Татьяна Гранєвіч-Матафонова у перадачы цыклу «Мудраслоўе» праграмы «Беларуская Атлантыда». Тэмай размовы – каханне. Гэтая перадача пазней у нашым вечаровым эфіры. З нагоды першай гадавіны падпісання дэкларацыі аб усходнім партнерстве, да якога 7 траўня 2009 году далучыліся Азербайджан, Арменія, Грузія, Беларусь, Малдова і Украіна, мы запыталіся пра сэнс гэтай ініцыятывы для Беларусі ў Штэфана Фюля, камісара Еўразвязу ў пытаннях пашырэння і еўрапейскай палітыкі добрасуседства. У Празе з ім сустрэўся Ян Максімюк. Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал в недавнем интервью агентству Reuters, что Евразвяз не выполнил того, что нібыта пообещал ему перед долучением Беларуси до Усходнего партнерства. «Захад меня не кинул», — сказал президент Беларуси. Перед саммитом Усходнего партнерства в Празе в 2009 году у Минск ездил былый керевник замежной политики Евразвязу Хавьер Соляна, і былы камісар па знешніх сувязях Беніта Ферэра Вальнер. Я спрабаваў з імі звязацца апошнім часам, каб нечага дазнацца пра гэтыя абяцанні, але марна. Дык я пытаюся ў вас. Вы не ведаеце, што Лукашэнка меў на ўвазе? Вам Саляна і Ферэра Вальнер перад сыходам з Брусэлю нічога не перадавалі наконт іхніх абяцанняў Лукашэнку? Не, нічога. Я быў бы здзіўлены, калі б перадавалі. У нас няма схаваных намераў у палітыцы адносна суседзяў. Наша палітыка вельмі празрыстая. Ці вы сапраўды лічыце, што Беларусь стала крыху больш незалежнай ад Расіі, калі далучылася да ўсходняга партнерства? Я нагадаю вам, што пасля гэтага далучэння Беларусь правяла на сваёй тэрыторыі вялікія вайсковыя манеўры з Расіяй і падпісала дамову аб калектыўных сілах аператыўнага рэагавання на еўразійскай прасторы. Ці не думаеце, што гэтыя крокі сведчаць хутчэй пра набліжэнне да Расіі, чым аддаленне? Усходняе партнерства не з'яўляецца прыладай для таго, каб адцягнуць краіны ўсходняй Еўропы далей ад Масквы. Пытанне, як фармаваць свае дачыненні з Масквою для забеспячэння сваіх інтарэсаў, належыць да суверэннай кампетэнцыі нашых усходніх партнераў. Усходняе партнерства не ставіць перад усходнімі суседзямі выбару або Масква, або Брусэль, зусім не. Усходняе партнерства з'яўляецца структурай, у якой нават Расія магла б удзельнічаць у нейкай ступені з карысцю для нашых усходніх партнераў. Інакш кажучы, узровень удзелу краінаў ва ўсходнім партнерстве не будзе ацэньвацца паводле ўзроўню іхніх дачыненняў з Масквою. Насамрэч, Брусэль наймацней з усіх зацікаўлены ў тым, каб гэтыя краіны мелі добрыя дачыненні з Масквою. Са Штэфанам Фюле, камісарам Еўразвязу у пытаннях пашырэння, гутарыў Ян Максімюк. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. Нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Беларускае пасольства ў поўным складзе адкліканае з Кіргістану ў Менск. Пачаўся афіцыйны візіт у Беларусь прэзідэнта В'етнаму. У часе перамоваў з Александрам Лукашэнкам Нгуен Мін Чыет прапанаваў Беларусі ўзяць удзел у разведцы і здабычы в'етнамскай нафты. У Віцебску працягваецца суд над Сергеем Каваленкам за вывешванне сцяга. Рахункі яму прад'яўляюць Зелянбуд і міліцыянты. У Менску прэзентавалі чарнобыльскі атлас. Аснову яго складаюць падрабязныя мапы радыяцыйнай забруджанасці Беларусі, Расіі і Еўропы. Паводле міністра замежных спраў Ізраілю, зброя, якую перавозіў затрыманы ў Тайлянде беларуска-казахскі экіпаж, прызначалася для Хамасу і Хезбалы.